Book 2 27 In het hotel Aankomst In het hotel Aankomst Heeft u een kamer vrij? Heeft u een kamer vrij? Ik heb een kamer gereserveerd. Ik heb een kamer gereserveerd. Mijn naam is Müller. Mijn naam is Müller. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. Hoeveel kost de kamer per nacht? Hoeveel kost de kamer per nacht? Ik wil graag een kamer met bad. Ik wil graag een kamer met bad. Ik wil graag een kamer met douche. Ik wil graag een kamer met douche. Kan ik de kamer zien? Kan ik de kamer zien? Is er hier een garage? Is er hier een garage? Is er hier een safe? Is er hier een kluis? Is er hier een fax? Is er hier een fax? Goed, ik neem de kamer. Goed, ik neem de kamer. Hier zijn de sleutels. Hier zijn de sleutels. Hier is mijn bagage. Hier is mijn bagage. Hoe laat is het ontbijt? Hoe laat is het ontbijt? Hoe laat is de lunch? Hoe laat is de lunch? Hoe laat is het avondeten? Hoe laat is het avondeten?